się to najważniejsze. Wakacje z dygnitarzem i spełniło się nareszcie. Wziąłaby nawet sporo, musieli mu zapłacić. Kupił bilet na samolot, ja nie mogłem tego stracić. Na Majorce 2 tygodnie, na Florydzie 1 tydzień.